الله درکړي دي خدا ته خوشالي چې هغه د شریعت نه خلاف دي ځکه دي کې ذاتی استحقاق تاسو نو الله تعالی تاسو له دولتونو نعمتونو درکړو تکبر مکوي والله الله تعالی لا يحب من نقي كل مختال حر ځان له غنن کې فخور ځکه کوم کې دې دی په بل باندې الذين قاموا تكبرين حق کسان دي يبخلون جسم تيا کوي ويامرون الناس حكم کوي خلق ته بل مخني دي سم تيا ومن يتولى چا مخوالو لو د مال لګولنا فان الله دي شك الله هو الغني دي حاجت دي د مال ته اجر دي کا الحميد تعالى شعر بذات او صفات لقد ارسلنا من لذي رسلنا پیغمبران بالبينات دلائل سرا وانزلنا لذي من دي سرا الكتاب كتابنا والميزان شريعتنا عدل قوانين ليقوم الناس بالقسط دي لپاره چې خلق ته سني کوي په دې سره په انصاف چې خلق په خودري کې په دین د توحید او اسلام باندې په دعوت دي انبیاء او وانزل الحديد پیدا کرما اوس پنا فی باسن شدید چې پای کې سامان دي جنگ سخت دي او منافع للناس نفد خلق دي ولی عالم الله اور بل جو اخی الله تعالی من هغه تکا ينصر الدين ذات کی دین دا اللہ ورسله امداد کی رسول دا اللہ بالغیب العلمی ان اللہ بشک اللہ قوی قوت والا عزیز اور زور اور دی ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون بدينا مخي آياتنكي د دې عالم د هدایت او د دې عالم کې د عدل او انصاف د قائم ساتلو لپاره الله تعالی انبیاء را لېږلي او انبیاء ته الله کتابونه ورکړو او ور سره د عدل او انصاف احکام هم را لېږلي د دې ذکر مخکې آیتونو کې د دې عالم د هدایت اور په دې عالم کې د عدل او انصاف د قائم ساتلو لپاره د انبیاء علیه السلام تذکرو شو چې دغه انبیاء ته الله تعالی کتابونه ورکړو اور دارنګي میزان په حواله هم بیان شو چې الله تبارک وتعالى د دې سر را لګلو خدا ذکر د انبیاء او د عمومي طور سره اوس کدی ایتونو کې د خاص او خاص او انبیاء ذکر کیږي حضرت نوح علیه السلام تذکرہ کیږي تاسو معلومه ده چې د آدم انساني ویل کیږي طوفان نو کې تمام خلق هلاك شو او داغه مرستو صرف د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نسل دنیا کې باقی پاتې شوه دي او ور سره د حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کیږي تاسو معلوم دي چې حضرت ابراهیم علیہ السلام لقب ابو الانبیاء دي یعنی د پیغمبرانو خلاف اور دارنګي د قدوت الخلائق ته د تمام مخلوقات د پارا مقتدا دي دا غي تذکرہ کیږي او دا ور سره اجمالن د وسید نورو انبیاء ذکر الله تعالی کوي خاص کر دا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا غید امت تذکرہ کی گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چکل آسمان تو خطلو دا غین رسطو دا حق علاقی بادشاہانو اور عمرو پورا دا انجیل شریف نا بغاوتو کو دگی مخالفتو کو انجیل کی چکا محکام راغلی و حق احکام پیمال کلو نبدغ زمانہ کی چکم صحیح کسانو صحیح عقیدی والا ناغیر آپاسی دل اور دغ بادشاہانو سرے جگڑ شروع کلا جنگ ورسل شروع کو دا طاقتور جماعتو خود دوی ندیر زیاد کسان پا دی جنگ کی شہیدان کل او دوی اغا طاقت دا اغا زمانی بادشاہ اغا کمزور کو بیائی او دویم جماعت پاسی دا ہم دا دغا خو خلقونا چه غیب دغا بادشاہ سرا مقابلو کلا خو پا بیان باندی پا دلائلو باندی پا تفریغنو باندی پا وعظ باندی جنگ طاقت دی نلرلو خو پا خلی باندی سخت مقابلات دا بادشاہ سرا اکلا خو دی هم شہیدان کلا جای او درین جماعت پا دوی که داسی چه غید مدو طاقتم نلرلو اور بیان هم دغسیو اور دیوی که دغسی دا بادشاہ دا مسلمانان وجنی دا خوب اطول ختم کی نو آغید اقبل دین لحف محفوظ ساتلو دا پارا بیا یو بل طریقہ اختیار کا چاریتا گوش نشینی بھی لکی گی زان لناس پر بھی لکی گی بیروان شل اور زان لے پا غرونو کی او پا زنگلو کی دناس پی زین جو کل او پاغی کی بدی اللہ تبارک و تعالی عدولو او دقبل دین حفاظت تو دی پا خیر آدابان دی تلیو دی دین لے حفاظت دا پار دی تلیو او دا رہبانیت دی اختیار کرو نداد دی دا پارا دیر خصفتو دوی خدا اللہ در زاد پارا اخپل کل پریخو دو لذتنے دو دنیا پریخو دو خوندنے دو دنیا پریخو دو مکاناتو کی اسے دل پریخو دل پا دی غرض باندی کمنگ دی خلقو سرا گرگ و روسو نمنگا دو اخپل دین حفاظت نکولی شو او ندین باہی منگ عمل کولی شو ندو خانہ بدوش و پشان باندی دوی زان لائی او جدا طریقہ اختیار کرا چه نظمون کورونو تا ضرورت شتا نظمون خو خوراکونو تا ضرورت شتا نظمون ودونو تا ضرورت شتا البته چه من محفوظ پاتی شو زمون دین محفوظ پاتی شی دا پخیر آدبانی دیتی گیو لیکن دغا سی رفتا رفتا بیادی که هم لاری جوڑی شوی پر آتون کو کسانو کی بیاداسی کسان پیدا شل چه اغیی دا بادشان و اغا دین طرف تروڑی دل ان دغا کسانو کی بیاداسی کسان رست پیدا شو او بیاد دنیا پرست شو دا دنیا عیش اور عشرت شروع کو او کمہ طریقہ چه دی اختیار کری و اغا طریقہ دی بریخو دا نا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بیارت کو چھ گورا پا کم ارادہ با نتاس و ناس ہوئے نا دغا ارادہ تر سرکولو دینا دوام ورکول پکارو خطاسو کی رسط کسان بیادا سی شو چا غی صرف دا دنیا دا حصول دا پارا دائے طریقو گردولا چی زب زرگی با کم اور دنیا برازی اقبل عیش عشرت پا کم دیتا ہی لکی کی بزرگی عیسائیت مسلک کی ددی جوازو اخپل کور پری دی در پری دی مزی پری دی اولاد کی چرتا پا زنگلو کی پا دشتو کی سندنو کی دا سزان لے عبادت خانی جوڑی کی اپاغی کی دی ناس کی اللہ یادائی ابھی کی حقیقت کی دری صورتوں نے جڑی گی یو دادی چکم سزنا بباہ اور حلال دی اغیسر اعتقادن اور عملن دا حرام و معاملہ شروع کی دغ مباح ہوتا دغ حلال ہوتا حرام ہوئی داخو معلوم دا بی دینی دا داخو جائز ندی لا تحرمو ما احل اللہ لکم اللہ وی چکم سیزن ما تاسو دا پارا حلال گرزو لی دی تاسو دا پزان مانے محرام ہوئے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم سکے حضور سو صحابر آلل اور دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دشپید عبادت مبارک معلومات کول ام المؤمنین جواب اور کئی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی عبادت طریقہ دادا کہ دے روزم نیتی کو جا کئیم دشپی عبادت ہم کئی خوب ہم کئی دا طریقی اور تا بیان کرے دا داغی پر ذہن کے دا مسئلہ وا چھ پیغمبر علیہ السلام تو اللہ لے مقام اور کرے دے گناہوں نے معاف کی نشتا چرتا منگا چرتا داغی حقا مقام اور مرتبہ لچاگی چھ زبا خوراک ستاک دا لذتنا دا سزنا نخرم مسلسل برو جنسم دشپیبا عبادت کوم اور چاگی چھ بس منگ با دا دنیا سے رہت تعلق نساتو اور چاہتا ہوئی کہ منگ با ودون نکو مختلف خبر غیو کری کل چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماشو معلومات توشو دے صحابوں پسے کسانو لگل اور دائے ور توی کہ کم سیزنا اللہ تعالیٰ ساز پر حلال کری دی گرز آغا خرم ذکل رو جنسم کل کو جکوم خوبم کم عبادتم کم اور دادی بی بیان سرم نکاہون ام ثابت تھی دا تاسو چکم خبر کرے دا دا خبر صحیح ندا کہ تاسو گنی دا سے خبری کوئے نا ودنا کوئے چی سوک دلید پارا وعدو کی چی اللہ تبارک و تعالی زما زندگی صحیح کی دا اللہ درزا دا پارا وعدو تی نو دی انسان تم اللہ دا قیامت پر ازبان تاج پسر رہی دمر قدر دے چھ تاج پسر ای ذکر دی غرض باندے وعدے کئی چھ دے گناہ نہ زبشم اور چھ مسائل متعلق دے ودن سر دی داغے احتمام کوم نا اللہ تعالیٰ دے دے اکرام کئی کمی او سر ای چھ حلال سر دے حلال معاملہ کئی دے حرام سر دے حرام معاملہ کئی داغے اکرام اللہ تعالیٰ کئی اور عبادات قطاس تو معلوم دی چھ او سر ای روجی نفری بھی سی یا نفل منظور کئی اللہ تعالیٰ سم راجرون دے انسان طور کئی نا کسان مطمئن کوئی کتاس دغا معلوم کوئے دا معلوم کوئے خلق سر گرد وڑو سے اور دا تاسو چکم ارادی کری دی دا اقبل ارادی پری دے نما تاسو رنگے شک دا بیانو چی در احبانیت یو قسم دا دے چکم سیزن اللہ منگ پارا مباح کری اور حلال کری دی دے سر دے معاملہ دا حرام کئی اور حرام گنی دا خونشتا پہ اسلام چکم سیزن اللہ تعالی حلال کری دی مباح کری دی او تا عقیدہ عملن حقا حرام گنے دا نشتا دین قسم دا دے کہ دا مباح اور حلال سیزنہ اعتقادن یا عملن خو حرام نگنی لیکن دنیوی ضرورت یا دینی ضرورت پر بنیاد باندے دا سیزنہ استعمال کے نرہ حرام نگنی نبی سرد حرام و معاملہ کئی خو دنیوی سے ضرورت پر پاغ بنیاد باندے دا سیزنہ نے استعمال ہی یا دینی سے ضرورت پہ پاغ بنیاد باندھے استعمال دی چیزوں نے کہی نہ دا طریقہ جائز ادا مثلا یا سڑے نے حق تا دنیاوی ضرورت پہ بعض چیزوں نے استعمال ہی کہ دا چیزوں نے استعمال ہوں نہ زما بدن دا سے اور زما بدن دا سے پدی بنیاد باندھے اگر چیزوں نے استعمال ہی چې زما دا بدن متوازن پاتې شي او په دې کې سیواوالی او کموالی رانه شي. دا به استعمالوم دا نه استعمالوم خو دې سره د حرامو معامله م نه کوي نه عقیده د حرامو لري. مثلا یو سړی بیمار دی په هغه باندې بعضې څیزونه بند شي دا د هغه د دنیا ضرورت دی دغه څیزونه دی نه استعمالوي د هغې نه دی پرهیز کوي وګوره حرام نه ګڼي نه ورسره د حرامو معامله کوي د خپل بدن د صحت لپاره دغه څیزونه دی اجتناب کوي ځان ساتي. عام ډاکتران مونږ ته وایي چې دا څیزونه ستا بدن سره مناسب دي دې سره مرض سیوا کېږي دې سره دا کېږي نو هغه ترتیب باندې مونږ روان یو خو دغه څیزونه مونږ په ځان باندې حرام نه ګڼو. یا دینی ضرورت وي مثلا که چرته دا بدن زه داسې انداز سره ساتم نو هسې نه چې زما نه ګناهونه وشي نو په هغه بنیاد باندې بیا دی بعضې څیزونه نه استعمالوي. که نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم یو سړی طاقت د واده لري نو هغه دې واده وکړي چې کوم طاقت د واده نه لري پیسې ټکې ورسره نشته نو دوی درې دي نشي. دا یو طریقه ده د عفت دپاره د پاک دامنۍ دپاره. نو دارنګې بیا هم دا طریقه اختیاروي چې یاره دا دینی ضرورت دی زما دا څیزونه نه استعمالوم هسې نه چې دا استعمال کوم خوب به راباندې ډېر را شي عبادات به رانه پاتې شي یا به ګناه رانه وشي. نو دا طریقه شریعت کې جایز ده. کوم دي یو انسان دا زمونږ چې کوم صوفي او کرام دي دوی ته را چې ابتدا کې کوم شاګردان را شي نو هغوی سره داسې ترتیب جوړوي چې ته به خوراک کمی خوب به ته کمی او د خلکو سره اختلاط ناست او لاړ او ګډون دا به ته نه کوي. نو دا حقیقت کې دوی دې دپاره دا ترتیب د ابتدا نه شروع کړي چې هغه پر څومره دینی ضروریات دي هغه دینی ضروریات پوره شي. یا مونږ او تاسو د عامه سطح باندې وګورئ چې کله تعلیم کېږي خصوصي مسله یې نو ملګرو سره دا خبره وکړو چې هلکه خوراک به ګوره کم کوو خوب به کم کوو او دا څیزونه به سیوا کړو دا مونږ خپل نس کې وایو که نه ملګرو سره خو دا خو نه وایو چې ګنې دا څیزونه حرام دي یا دې سره معامله ده حرامو کوو. دې کې یو اصلاحي پهلو د دې مشرانو مخې ته وي چې دا خوراک کم شي اور دارنګي خوب کم شي نو د دې با ښه اثر زمونږ په بدن باندې په اعمالو دا پرېږدي نو مونږ ته دا څیزونه وایي دا شریعت کې جایز دي دا حرام نه دي ځکه مونږ مباح او حلالو سره د حرامو معامله نه کوو. دینی ضرورت مخې ته دی یا دنیوي ضرورت مخې ته دی په هغه بنیاد باندې دا مسله داسې وایي بالکل جایز دي. او درېم صورت پکې دا دی چې یو سړی دغه مباح او حلال څیزونه حرام نه ګڼي نه ورسره معامله د حرامو کوي لیکن کومه طریقه چې سنت مونږ ته په دې کې معلومه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته ویلي دي د هغې خلاف دی غوره او ثواب ګڼي نه حرام ګڼي نه ورسره د حرامو معامله کوي لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سنت معمول دے سنت طریقہ دا مونږ او تاسو ته خولې دا نو هغه څه کول پکار دي کنه نو دې په ځای د هغې باندې د ځان نه پکې یو بله طریقه اختیار کړي چې را دغه طریقه باندې نه کول او په دې طریقه باندې کول د دې ثواب څه واده دا غوره دي نو دا خبره کنه دا ولی پیغمبر علیہ السلام چې کومه طریقه خولې دا مونږ یې ثوابونه خولې دي نو هغه خود څه واده معلومه ده او ځان نه یو طریقہ من غلط جوړوم نو دا دو صورتونه دي کې ګوره جایز نه شو او دا مت یو صورت جایز دی اوس هم په دې باندې رد نشته. اوس کلا رهبانیت فی الاسلام کوم روایت راغلی دی چې بھائی رهبانیت اسلام کې نشته دا عیسائیت کې هغه دا رسته یا رمبه قسم دی چې د مباح اور د حلال سره یو سړی معامله د حرامو کوي نو شریعت کې دا نشته مونږ ته د دې اجازت نه کوي. او کله سړی د خپل دین د حفاظت دپاره یا د خپل بدن او د دنیا د حفاظت دپاره په قدر ضرورت دغه څیزونه اجتناب کوي نو د هغې تفصیل مې درته بیان کړو شریعت کدې سړی نه کینه. او تاسو ته معلومه ده چې چې کله قیامت نږدې شي معاملات به ډېر خراب شي. پیغمبر علیه السلام د بعضې کسانو نشاندهي کړې ده چې په دې موقع باندې به هغه کسان محفوظ وي چې هغې کلیوالي چې ته د غر په سر کې ځان له ناستې عبادت کوي او هغې سره خپل جن یو دې مخلوق نه لرې شي. خیر خبره مې دا کوله چې مطلقاً په رحبانیت باندې ردونه نشته چې بس کلي دا د صوفیو دا طریقې ټولې غلطي دي. صوفیه داسې کوي، صوفیه داسې کوي، مشایخ داسې کوي نه، اور نہ ٹول صورتونه جائز دي. دا کی تفصیل میں درته بیان کو اور احادیث هم بیان کړل. دلته کې د عیسایانو د عیسی علیہ السلام د امتیانو دو صفات الله بیان کړي. یو رعفت بیانې شفقت خپل نفس کې همدردی کول، دویم رحمت بیانې یو بل باندې رحم کول، او دریم د بزرګای په حواله باندې خبره ده. کتا سیادی دا صفات اللہ تعالیٰ دا صحابہ بیان کری اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم فلنیت کے صحابہ سنگا حالاتو داؤگی بے سنگا یو بل دختتا کولے سمرا نرم دیلے سمرا شفقت تو ان کیو سمرا بیسارا اور قربانی کولا. لیکن لے کافران دا پارو کیا غی سندر دا اسمانو کافر بانیا غی شکرا ہم نکاو دا صفات زمان دا دی امت دا مومنان و صحابه اکرام دا تول دیده سن دا سی پکار دی چه خپل نیست یا سره شفقت دی راست دیتا می لکی گی که یا سره بانی تکلیف راشی او طور سر پاغی که هم دردیو که اغا تکلیف دی ندیدی شی او رحمت دیتا وی که یا شید دا اغا ضرورت دی او سن اغا دا پار سهارا جوڑ شد دا اغا شی اغا تا حاصل شی ننم دا مومن دا صفت دی کہ دئی بقبل میں اس کی شفقت کا اقبل میں اس کے برحم کا یو بل باندھے میرا باندھے یو بل دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے اتنا مسلم آکھ کے معلوم دا کہ دری کسان بھی چاہی تا اللہ تعالیٰ ڈبل اجرن اور کئی دا دری کسان کم بھی یہاں کا کسان چپا کفانو انبیاء و اغی ایمان دوڑو نبیل اسلام زمانہ کی چکم رہو دری سیانو خپل کتابونه باندې بیا په نبی علیہ السلام په قرآن ایمان راوړی الله ډبل اجر ورکوي. دویم یو غلام چې هغه د خپل آقا حق هم ادا کوي او د الله حق هم ادا کوي، او دریم هغه کس دی چې د ده یو ویزه وي هغې نه تعلیم ورکړي ادب ورته وښیي بیا ازاد کړي او بیا ورسره نکاح وکړي. د درو کسانو ته ډبل اجر ملاویږي. د هغې بیان هم مخکروي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا لكلهم نوحا نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وإبراهيم عليه السلام وجعلنا إيقهم لا في ذريتهما باولاد ذريتي النبوة پیغمبري والكتاب وكتابنا ذري أولاد تالله تعالى وإما پیغمبري ورقلا أو دارن كتابنا مولا ورقلا دا ټول غره نوح علیہ السلام نه رسو خدا څومره نسل کې دا دا غیدا اولاد نه لري. او حضرت ابراهيم عليه السلام ته ابو الانبياء قدوت ابو الانبياء اور دارنګ قدوت الخلائق ورته وي. تمام انبياء بیا د دې اولاد سره غلي دي. دا بنو اسرائيل دي، دا بنو اسماعيل دي. ومنهم بعض الذين مهتدين هغه کسانو چې هغه مونږ دې هدایت دي بعضو غو هدایت یې خپل خلکو وکثیر منهم او دیر دینا فاسقون نا فرمانو دیر پکنا فرمانو کافرانو. ثم قفینا بیا اولید المنفر لپسی علا آثارهم دینا رسو برسلنا پیغمبران فل آثار نقص قدم تو ہوئی مراد تینا رسو. ثم قفینا فر لپسی اولید المنفر علا آثارهم دینا رسو برسلنا پیغمبران فل لگا دار مولید المنفر. یا اگر اتاس ابراہیم علیہ السلام نے رسول سمران دیا را رجی دیئے وقفینا او رسول گلم انزی پسیدی عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام جزید مریم دے لینے جا رسول دیئے وعاتینا ہوا رکرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم جید انجین وجعلنا فی قلوب اللذین او اشولو من فضرون داغت اسانو کی اتبعوہو شاگئی تابداری کولا تدین دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جید حواریین وئی رأفتا شفقت او منا ورحمتا او نرمی او مهربانی. اللہ تعالیٰ ایمائیت دی پزنو کی شفقت چولو منا منا چولو اقلنس ورحمتا او نرمی. اللہ تعالیٰ ایمائیت دی پزنو کی چولو ورهبانیتن او گوشنشینی یعنی پو گوشنو کی تیناس کل رهبانیت بزرگای تو اکیرائی تو گوشنو کی تیناس کل ایبو تا داؤوها چی دا رهبانیت و بزرگین دل جو کلو دزاننا ما کتبناها علیم مانو فرسکل دا بزرگی پا دلبانی چی تاسو کلی پریدائی کورنا پریدائی زنگلو کوزائی دا ما پا دینو فرسکل لیکن دا اللہ دا دین لپار اداکار کو نو منم نو تستاق زهن تیو مطلع راضی گوره دا نظر دا همون مانده لازم نده خو بازی کسانی پا خفل زان بانده لازم ای کنه او چه کل دا منخ تای پا زان بانده لازم اکر دیا دا غیب رو کل ضروری دی یا نا دست دستی دا سیزم دای پا زان بانده نظر کرو خو دا اللہ دا دین لپاره کرو دی ما کتبنا علیم اللہ وی دا بزرگی دا گوشنشینی مانو فرض کرے پدئی باندې وہی لب دے غا رضوان اللہ مگر کول دی تر پارا د پار دل کولو رضا د اللہ مقصد کو کہ اللہ رضا وا کہ اللہ رضا با صبر سمجھ دا اللہ در رضا د پارا د خپل دین د حفاظت د پارا دی کلی پر خود ما د تا تفصیل بیان کو چا غبا څا خلق اعمال تن پر خود دین ته نه پر خود خلق خرابو نه دی جدی لیکن رسل سوشو فما راوها دی لحاظ اون ساسدو دا دغا بزرگه یعنی دی دا زائف و کفر کو دا حضرت دین عیسیٰ علیہ السلام دین پریخو دا او داخل شپ دین دا بادشاہانو بیاروس تو دنیا پرست سنا غا طرف صلالا حق کرے آیت ہاں پورا رے آیت دا دی دا دیونو فعاتین اللذین پس وقلمن حق دسانتا یعنی دی حق پریخو دا انزیران پا دی بانے حرام و غب خلل شراب کل بند و غب کل او د سنه پرې خو دل تر دې پوری چې غسل د جنابت هم دې پرې خو دو چې دا کارونه پرې خو دو نو الله تعالی وایي چې بس مان دا زه خو معلومه ده فاتین الذین پسور کمن ها کسان تا امنو منهم ایمان روړ د دین اجرهم ثوابن د عمل دې چې کندې کې مؤمنانو په صحیح عقیده باندې الله تعالی مال اجر و کثیر منهم او دې د دین فاسقون نافرمان او دا هغه کسانو چې دا بزرگی پرې خو او کفر اختیار کړو تا قرآن شو تا بادشان عمر گری گری گری یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو سیمان مروڑ دے پا حضرت موسیٰ علیہ السلام و پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتقوا اللہ و یرگے دا اللہ تعالیٰ نا و آمنو او ایمان روڑے دے رسولی پا رسول اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مخی ہو جانو تا سیمان مروڑ دے پوش ایمان پچارا رہے پنجی دے سلام یو چې کوم در به کتاب صلی الله تعالی کې ځای نه دعا جره مې رحمت دی په سبب رحمت کول دعا جره بدر کی یو جر د دې کتاب په خپل پیغمبر کی تعالی ایمان راوړ بره جر د دې چې نبی رسول الله او قران باندې تاسو ایمان راوړ تاسو نه دري کا تعالی چې هغه الله تعالی دبل جر ور کی یو دی یو دی یعنی سیانو ته چې په نبی علیہ السلام ایمان راوړ او دې تاسو نه کوم کا سان دي هغه غلام چې هغه خپل حق ادا کړي د مالک حق ادا کړي د الله حق ادا کړي او در ما غوین دا چه علم صادق دور تو خواه ازاد دکلا بیاری ورسل نتاو کن و اجعل لکن نورا او اللہ بدر چتا سرنا تم کو نبی ہی چتا سو بگر گر گر دیرا گر دیر پاگر دیر بتا سو پاگر رنا چی تو پوری سرات ابل سیشیو کنا چی پوری سرات کرو اللہ تعالی رنا ورسل نتا سل بگر و اخر لکن بخنبو چتا سا واللہ اللہ تعالی غفور بخن کرنی میرا باندے دا کارون اصر پارا چیل اللہ کی دالا زائد یا ایہا لما دید پارا چی تصدیق اکی اہل کتاب اہل کتاب دلی خبری تصدیق اکی یقین اکی دلی اللہ یعلمہ با محارت ارجمہ بکوئے چی تصدیق اکی یقین اکی اہل کتاب پدی خبر باندی اللہ یقبلونا شددی قدرتی تا علا شہد پا حطول دی اشہ باندی من فضل اللہ دل فضل دا اللہ نا چا تشہ ورکی اللہ ورکی تقبل باندی تشہ سو غاتلو لنشی وان الفضل بيد الله او يقين کی دی په خبره باندې چې فضل د الله په اختیار کې دی نبوت د الله په اختیار کې دی او دې من یشا ور کوي چې جاته وغواړي نبی رسول الله له نبوت ورکو امت محمد له فضیلت دا خدای الله په اختیار کې دا او دې په اختیار کې والله ذل فضل العظیم الله تبارک وتعالى قاوند له فضل نه دی له فضل چې قاوند نه دی او جن تاسو د الله تعالی احکام اوره او په دې باندې تاسو عمل اللهم انك غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى اله السلام وابراهيم وابراهيم عليه السلام وجعلنا ايتهم في ذريتهما باولاد ذريه النبوه تا پیغمبري والکتاب او کتابنا فمنهم مهتدن بعد دبینا او چاگئی ہدایت مندن کیو وکثیر منهم دیر دبینا فاسقنا فرمانو ثم قفلنا بیا پر لپسیونی ظلم على آثارهم دبینا رسول برسولنا پیغمبران خفل وقفلنا رسول قلم دبینا بی عیسى بن مریم عیسى علیہ السلام جزید مریم وآتینا هو الفلمون بطالیم کی رنجی وجعلنا فی قروب اللذین آسیلو من قلمون را تفانجی اتباؤو جتابی داری دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لرعفتا شفقت اور منہ ورحمتا نرمی و مہربانی ورحبانیتا اور دارنگی گھرنوں کی تینات کرن ایبتا دارن ہا چدا دزین جنسان لگو کلو ما تتبنا آدے ہمانو فرسولی دا پدوی باندی اللہ بغار ازوان اللہ مگر قولت ایجال فارد رسول اللہ قولت ازاد اللہ